15 z akcesoriami w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 469 zł. Teraz za 399 zł. MediaMarkt. Dobrze rozegrane okazje. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 15 maja, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Miliardów trzeba na usunięcie nielegalnych składowisk odpadów. Resort klimatu pomoże samorządom. Ósmoklasiści już po egzaminie z matematyki mówią, że było całkiem łatwe. Ruszyło prokuratorskie śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Powodem jest nieprzekazanie opłat abonamentowych Polskiemu Radiu. Chodzi o blisko 70 milionów złotych. Zawiadomienie w tej sprawie złożył redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majchar. Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów prowadzi śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień przez szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Zgodnie z prawem Polskie Radio powinno otrzymać środki z abonamentu za styczeń, luty i marzec tego roku. Tymczasem Maciej Świrski wbrew przepisom przekazał część tych środków do depozytu sądowego. Środki abonamentowe miały zostać przeznaczone na realizację misji publicznej Polskiego Radia. Nienależyte dysponowanie pieniędzmi publicznymi przez Macieja Świrskiego będzie badane pod kątem działania na szkodę interesu publicznego oraz Polskiego Radia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Na uprzątnięcie niebezpiecznych wysypisk odpadów w Polsce potrzebne są miliardy, szacuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Szefowa resortu Henning Kloska powiedziała, że resort będzie zabiegał o pieniądze na ten cel w kolejnym budżecie państwa. Samorządy nie mają odpowiednich środków, by ten problem rozwiązać, bo usunięcie jednego tylko wysypiska kosztuje miliony. Ministra podkreśla, że potrzeba uszczelnienia procesu nadzoru nad wysypiskami. Mamy tutaj ogromne wyzwanie i właśnie konsultujemy się i pierwszy taki raport w tym zakresie trafi oczywiście do pana premiera. Jakie potrzebujemy zmiany w prawie, by nowe tego typu wysypiska nielegalne, zwłaszcza niebezpieczne w Polsce nie powstawały. Drugi element oczywiście we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i MSWiA to poprawa ścigalności przestępstw w tym zakresie. Niewątpliwie też tu zmian potrzebujemy. Premier Donald Tusk zażądał od ministrów odpowiedzialnych, żeby w ciągu kilkudziesięciu godzin przygotowali dokładne raporty dotyczące składowisk odpadów w Polsce. Według GIOŚ-u takich składowisk odpadów niebezpiecznych jest ponad 300. Ósmoklasiści z całej Polski pisali dziś egzamin z matematyki. To drugi dzień egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. Uczniowie z warszawskiej 25 wychodzili zadowoleni. Łatwiejsze niż próbne o wiele. No, dobrze mi poszło. Łatwe, tylko niektóre zadania były podchwytliwe. Było dużo geometrii, było trójkąty i w którymś momencie jeszcze były graniosłupy i ostrosłupy. Było takie zadanie z truskawkami. To ono chyba najdłużej się nad nim zastanawiałam, ale wydaje mi się, że w końcu zrobiłam dobrze. Skończyłem 40 minut przed czasem, a później patrzyłem i poprawiłem jedną odpowiedź. No jedno zadanie mam źle, tak mi się wydaje. Jutro ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty i sprawdzian z języka obcego. Powoli kończy się pierwszy etap Orlen Wyścigu Narodów. To rywalizacja najzdolniejszych młodych kolarzy. Na mecie pod zamkiem w Buzewie są Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Witamy serdecznie. Faktycznie jesteśmy już w Bołzowie pod pięknym, malowniczym, średniowiecznym zamkiem. No i czekamy na mecie, do której peletonowi pozostało mniej więcej 25 kilometrów. Na prowadzeniu trzyosobowa grupka, ponad minuta przewagi nad tymi ścigającymi. No ale piękna pogoda, zielono, pofalowane murawy. Niestety wieje. Powiemy to z perspektywy kolarzy, a to dlatego, że ten wiatr wiejący z boku dla kolarzy to jest szalenie trudność i utrudnienie podczas tej jazdy na tych długich prostych. Faktycznie, cały peleton jest poszarpany, potworzyły się grupki, no ale to powoduje, że to ściganie w końcówce pierwszego etapu Wyścigu Narodów jest bardzo ciekawe. Dariusz Urbanowicz, Kuba Niziński. A patronem medialnym imprezy jest Trójka. My do tematu będziemy wracać w naszych serwisach sportowych, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii.

blood seeping from his neck as he struggled to breathe. Wood and floor stained wet, gets off the more that he bleeds. He leaves, believed it, and no one told him what was coming, but it creeping on the come up, now it's right up in your face. Face it, let it resonate up in your bone a minute when you shiver, make a sliver big enough for it to have a space. Ripped, life slipping away, maybe you can make it out with just a little bit of grace, but it truly doesn't give a fuck about the fear you're feeling. It is here to make you understand that nothing is safe. Nothing is safe. Nothing is sacred. Nothing is safe. Nothing to pray for. Nothing is safe. Nothing is. Nothing is. Cut the light and stay low. All is quiet and still. Peering through the window, staring over the field. Scent of death in the air. Nothing out there looks real. Close the homies' eyes, now is not the time to be feeling. Really load up furniture, low walls, barricade you inside. Lose the lights in the hallways, everyone gon' be fine. Phone that no one should call starts to ring at one time. All the homies' eyes slide to it, then the walls split from the outside. The air rushes in, it's cold as fuck, bullets slapping like hail. More homies struck down, the mission has failed. The wood is split, splintered, chandelier falls and smashes. Hard glass and steel everywhere, and every throat screams in protest. You all are dying, and really will anyone care? Truth like death comes for everyone. Barely had to summon what was coming, it was creeping on the come up, that was right up in your face. Face it, let it resonate up in your bone a minute. When you shiver, make a sliver big enough for it to have a space. Stepping away, maybe you can make it out with just a little bit of grace. But it truly doesn't give a fuck about the fear you're feeling. It is here to make you understand that nothing is safe. Nothing is safe. Nothing is sacred. Nothing is safe. Nothing to pray for. Nothing is safe. Nothing is. Nothing is. Death is coming for you, but you already knew that. Thought the clicker brought you some safety up in this pack. But that didn't add up, back up, stand up, strike a pose. What you get up, that's what they like, you suppose. They go rack up, stack up, that stuff that you stole. But the fact of status wrapped up in black coat. Caskets cannot be ignored. Running so fast, it had an award. Homies got gas for cash from that score. Y'all could've made a dash just after one more. So you put up on the gas and smash round the corner. Only one man was sent to the coroner. Wasn't part of the plan, but damn the fast forward. And whip was too quick to flip and fast forward. With the past smashed, every wall, pillar, and floorboard. Ashes to ashes, dust in the lung. Fire now on everything, gasoline been poured. Last piece of action for you to come. Just catch a glance of what could have done. Then something about how he walks remind you of someone. You're looking to see a gun, a man with no face, a golden halo that could be the sun. Long ago you summoned what was coming. It was creeping on a come up, that was right up in your face. Face it, let it resonate up in your bone a minute. When you shiver, make a sliver big enough for it to have a space. Ripped, light, slipping away. Maybe you can make it out with just a little bit of grace. But it truly doesn't give a fuck about the fear you're feeling. It is here to make you understand that nothing is safe. Nothing is safe. Nothing is sacred. Nothing is safe. Nothing to pray for. Nothing is safe. Nothing is. Nothing is. Nothing is safe. Clipping to być może nie jest najbardziej optymistyczny początek, ale mimo wszystko spróbujmy. Środowa wiosenna tonacja do godziny 16. Będą jak zwykle nowości, będzie wyprawa do roku 1984. Będzie pewna zagubiona płyta sprzed trzech dekad, która właśnie się pojawiła, i jak zwykle kolonie francuskie. Jacek.Hawryluk@polskieradio.pl. Zapraszam. Take my hand, jump on my back, 'cause I'm the man. Pass me a black napkin, please. Dropped out of college, don't have a degree, and I can't get a date. It's not my fault, I'm not free. bringing home the juice. I'm not bringing home the bacon. It's good enough for Nancy. Good enough for Nancy. So what if I like the big truck? So what if I like the big truck? Giddy up. Call me toxic just cause I like you. But it's not my fault I was born, man. Come on, sweets. Take my hand, jump on my back, cause I'm the man. I'm not ideal, I'm a person. I won the war, but lost my way. But I can buy as much as anyone. I like to shave my beard just so, manicure my nails, put on a skirt. But at the end of the day, I lost my way. Don't make me have to hide or explain what I am inside. It's good enough for Nancy. Good enough for Nancy. It's good enough for Nancy. Good enough for Nancy. I'm a man. Gordon znała doskonale Steve'a Albiniego i to przez wiele, wiele lat. Wspominam o Albinim dzisiaj, ponieważ wczoraj w HCH z Bartkiem Chacińskim poświęciliśmy całą godzinę przedstawiając różne produkcje i autorskie utwory tego zmarłego 7 maja muzyka i producenta. Pozostaje niedosyt, ale nie mogło być inaczej, ponieważ w jego katalogu ponad 1500 zarejestrowanych płyt. Jak mówiliśmy, nie używał słowa producent, nie lubił tego słowa. Był realizatorem dźwięku, człowiekiem, który nagrywał muzyków, człowiekiem, który pomagał im w każdych sytuacjach w studiu. Wczoraj pozostało nam sporo płyt niezagranych, jeszcze więcej na półkach, no ale tak to jest. Sporo muzyki gitarowej wczoraj Państwu zaprezentowaliśmy, choć pojawiła się jedna kompozycja również zarejestrowana przez Albiniego, czyli utwór John Newsom, bo takie kompozycje również rejestrował Steve Albini. Koniecznie chciałbym, żeby dzisiaj jeszcze jedna produkcja Albiniego zabrzmiała, bo to jeden z moich ulubionych zespołów i płyty, które nagrywał, to są takie, do których bardzo często wracam. Zespół Low. Dwa albumy, Secret Names z 1999 roku i Things We Lost in the Fire z 2001. Właściwie mógłbym zaprezentować Państwu każdy utwór, ale niech zabrzmi Sunflower. Things We Lost in the Fire, wspólne dzieło Low i Steve'a Albiniego. Nie ma z nami już Mimi Parker, nie ma także Albiniego, ale nowa płyta zespołu Shellac, wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak, nowa płyta zespołu Shellac, czyli zespołu Albiniego, pojawi się w najbliższy piątek. Zresztą dwa drobne fragmenty zagraliśmy

Apple. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Zbliża się godzina 15.30. To kolejna nowość. Dziewczyny z Seattle, niech tak będzie. Ich nowy album News of the Universe ukaże się 24 maja, ale kolejny singiel jest już dostępny. To przyznaję dość swobodna, lekka muzyka, ale brzmi to zupełnie przyzwoicie. Grupa La Luz. Go With You, La Luz, zespół z Seattle prowadzony przez Shawna Cleveland. Nowa płyta już niebawem. Czas zatem na wyprawę do roku 1984. To jest stały punkt naszych środowych spotkań. I akurat tak się złożyło, że dokładnie 15 maja 1984 roku ukazał się ten właśnie singiel. We'll be right back. trees were bent, the conversation still, to build yourself another home. This choice isn't mine. Na liście Billboardu nie pochulał ledwie pozycja 85, ale to był drugi singiel zespołu R.E.M., który trafił do tego zestawienia Southern Central Rain, I'm Sorry. Dokładnie płytka pojawiła się 15 maja 1984 roku. To cóż, to były lata 80., natomiast na początku lat 90., dokładnie 30 lat temu, pojawiła się pewna płyta, która właściwie po ukazaniu się całkowicie przepadła i w tym roku z okazji Record Store Day została wznowiona w formie winylowej. Oryginalnie w 1993 roku opublikowała ten album wytwórnia Guernica, czyli przybudówka wytwórni 4AD, która prezentowała trochę mniej znane zespoły, które nie trafiały do głównego katalogu 4AD. No i tak stało się między innymi z tą grupą. We'll be right back. przez mgłę, pamiętam, z początku lat 90. tę właśnie nazwę, Spoonfed Hybrid, zespół brytyjski, który zarejestrował swój pierwszy album dla Guernici w 1993 roku. Właściwie grupa prowadzona przez dwóch artystów, Iana Mastersa i Chrisa Trouta. Muzyka, która wtedy świetnie wpisywała się w to, co na scenie brytyjskiej było popularne, czyli trochę w granie takie skierowane w stronę Ameryki, showgazing, trochę też piosenek, ale to wszystko gdzieś chyba nie na tyle wyraźne, by trafiło do głównego katalogu 4AD. Dzisiaj przyznaję, po latach ten materiał słucha się zupełnie nieźle. I ta płytka pojawiła się po 30 latach. Po 30 latach wznowiona tym razem już przez wytwórnię 4AD. To chyba coś znaczy. I co więcej, pojawił się nie tylko ten główny materiał opublikowany wówczas w 93 roku, ale na drugim long playu są właściwie pozostałe single, które grupa wydała w latach 90. I to jest, myślę, że także wartość tego wydawnictwa. Między innymi pojawiła się siedmiocalowa płytka, która później w małym nakładzie ukazała się w roku 1995. To był wtedy zespół, który trochę eksperymentował, nie do końca wiedział chyba, że czy chce tworzyć piosenki, czy utwory instrumentalne. W każdym razie brzmiało to tak. Sky River Lane to jedna z ciekawszych propozycji grupy Spoonfed Hybrid. Thank you.